الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز أساتذة كرام، طلبة عزيز اور حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ بندوں کو نوازتا بھی ہے اور ساتھ میں یہ رہنمائی بھی فرماتا ہے کہ ہم سے کیا سوال کیا جائے، ہم سے کیا مانگا جائے، کس طرح مانگا جائے. یہ شان کریمی کی حد ہے کہ ہم تو دیں ہی گے، ہم دینے والے ہیں اور تم مانگنے والے ہو، لیکن چونکہ تم سے پوری طرح مانگنا نہیں آتا اور ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں تو ہم تمہیں سکھلاتے ہیں کہ یہ مانگو، یہ مانگنے کی چیز ہے تاکہ ہم تمہیں عطا کریں. یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک خاص انداز ہے جو قرآن پاک میں جا بجا اپنایا گیا ہے. چنانچہ قرآن پاک کا جو حصہ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ، اس میں اگر آپ غور کریں تو اس کا جو جزو اعظم ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. اس سے پہلے اس کی تمہید ہے اور اس کے بعد اس کی وضاحت ہے، ورنہ اس سورت کا لب لباب وہ دعا ہے جو اللہ تعالی اپنے بندوں کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ یہ ہم سے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے، سیدھے راستے پر قائم رکھیے. اسی طریقے پر اور بہت سی جگہوں میں دعائیہ کلمات قرآن پاک میں منقول ہیں، وہ سب تفصیل مجھے بیان نہیں کرنی، اس وقت جو دعا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ ایک خاص پس منظر کی دعا ہے. وہ پس منظر اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر کچھ آیتیں تو ایسی نازل فرمائیں جو محکمات ہیں جن کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ ذہن لگانے کی ضرورت نہیں. نصیحت کی آیتیں ہیں, قدرت خداوندی کی آیتیں ہیں, پرانے انبیاء علیہ السلام کے حالات و واقعات ہیں, یہ سب محکم میں داخل ہیں. فرمایا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں, یعنی کچھ تو وہ ہیں جو سب کے لیے متشابہ ہیں, کوئی بھی ان کا مطلب حتمی طور پر نہیں جانتا, جیسے الف لام میم حروف مقطعات یا آیات صفات وغیرہ. اور کچھ وہ ہیں جو بعض کے لیے متشابہ ہیں کہ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ ان آیتوں کی گہرائی تک پہنچ سکے. آیات احکام, بعض آیات. تو قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر روگ ہے, کج فکری ہے, دماغ کے اندر صحیح سوچنے کا مادہ نہیں ہے, ضیق و ضلال ہے, وہ قرآن کی محکم آیتوں پہ غور نہیں کرتے. بالکل واضح کھلی ہوئی روشن آیات ہیں, ان کو نہیں بیان کریں گے, نہ ان کو عام کریں گے, نہ ان کا تذکرہ کریں گے. لیکن جو آیات متشابہات ہیں ان کے بارے میں اپنے طور پر غور و فکر, جس کا کوئی نتیجہ اور فائدہ نہیں سوائے کج بحثی کے, وقت کے ضیاع کے, وہ اسی میں غور و فکر میں لگے رہتے ہیں, نئے نئی باتیں نکال کے لائیں گے, نئے نئے استنباطات لے کر کے آئیں گے, نئی نئی چیزیں جو آج تک کبھی کسی نے نہ سنی ہو وہ نکال کر کے لائیں گے. فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالی نے علم راسخ فرمایا ہے, علم کی روشنی سے ان کے دل منور ہیں, جن کو قرآن کی اصطلاح میں راسخین فی العلم کی تعبیر دی گئی ہے, وہ ایسی آیات کے بارے میں جہاں ان کا علم جواب دے جائے فوراً سر جھکا لیتے ہیں. یقولون آمنا بھی, کہ جی ہم تو نہ سمجھے ہوں پھر بھی ایمان لاتے ہیں. کل من عند ربنا, یہ ساری آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں, ہمارے رب کی طرف سے اتری ہوئی ہیں, اپنی طرف سے کوئی بات وہ اس میں پیدا نہیں کرتے. یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ لوگ ہیں, اور ان پسندیدہ لوگوں کی زبان پر ہمیشہ یہ کلمات رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے, کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب جب آپ نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا تو ہمارے دل سیدھے راستے پر قائم رکھئے, کبھی بھی اس میں کجی نہ آنے پائے, ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں. کیوں؟ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ دل صحیح جگہ پر قائم نہ رہے تو زیادہ بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے وہ زیادہ پڑھے لکھوں میں ہوتا ہے. جاہل تو ان کی اتباع میں بگڑتے ہیں, یہ اصل سے بگڑتا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا فرماتے تھے, یا مثبت القلوب ثبت قلبی على دینک. اے دلوں کو جمانے والے, میرے دل کو اپنے دین پر جما دے, یہ دعا فرما رہے. حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, حضور یہ دعا آپ کثرت سے کیوں فرماتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, اس لیے کہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, جب چاہیں جدھر پھیر لیں, کچھ پتا نہیں کدھر چل پڑے. اور اسی طرح کی روایت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. کہ انہوں نے بھی پیغمبر علیہ السلام سے یہی عرض کیا کہ حضرت آپ یہ دعا کثرت سے کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر فرمایا, ام سلمہ اس طرح دعا کیا کرو, یا رب النبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اغفر لی ذنبی واذهب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن. کیا شاندار دعا ہے! اے پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب, میری درخواست یہ ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں, میرے دل کا جوش اور کھوٹ ختم ہو جائے, اور مجھے آپ گمراہ کن فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھیں. یغفر لی ذنبی واذهب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن. تو یہ رسوخ علمی کی دلیل ہے کہ آدمی ہر وقت ڈرتا رہے کہ میرا علم کہیں کہ مجھے غلط راستے پہ نہ ڈالے. دنیا میں جتنے بھی مذہبی فتنے پیدا ہوئے وہ زیادہ تر بڑے بڑے ذہین اور بڑے بڑے معلومات رکھنے والے لوگوں کے ذریعے سے وجود میں آئے. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو مرزا قادیانی کا بعد میں نائب بنا سب سے بڑا خلیفہ حکیم نور الدین بھیروی, بہت بڑا عالم تھا, بہت بڑا. یہ یہاں جو کشمیر کا راجا تھا ہری سنگھ, اس کا خاص طبیب تھا. اور کہنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مرزا قادیانی نے یہ سب کتابیں لکھی ہیں الا بلا, یہ جمع کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ اسی کا ہے. ایسے ہی تھوڑی خلیفہ بن گیا. اتنا بڑا عالم, قرآن و حدیث اور فقہ پر نظر رکھنے والا, لیکن اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت پر استقامت اس کے لیے مقدر نہ ہوئی تو ساری ذہانت جو ہے وہ غلط راستے پہ چل پڑی, اور دنیا کے لیے اس کا علم فتنہ بن گیا, موجب ضلالت بن گیا. تو قرآن پاک علماء کا تذکرہ کر کے فوراً یہ دعا کہ دیکھو یہ دعا تمہاری زبانوں پہ ہمیشہ رہنی چاہیے, کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. اور جب ہدایت ملے گی تو رحمت ملے گی. فرمایا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً, اور اے ہمارے رب اپنی جانب سے آپ ہمیں رحمت عطا کیجئے. مِن لَّدُنكَ یعنی ہمارے علم کی وجہ سے نہیں, ہماری ذات کی وجہ سے نہیں, ہمارے کسی کردار کسی عمل کی وجہ سے نہیں, بغیر کسی سبب کے آپ ہمیں عطا فرمائیے, ہم اس کسی قابل نہیں, نہ ہمارا علم کسی قابل ہے نہ عمل کسی قابل ہے. مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابُ, بلا شبہ آپ بہت نوازنے والے بہت عطا کرنے والے. تو ہم سب یہ ارادہ کریں کہ خاص مواقع پر اس دعا کو اپنے معمول میں شامل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے, ہر چہار جانب سے فتنے ہیں, نئے نئے انداز میں آ رہے ہیں, نئی نئی صورتوں میں آ رہے ہیں. ایسے میں ہم صراط مستقیم پر قائم رہیں, اپنے اکابر کی ڈگر پر قائم رہیں, سر منہ بھی اس سے انحراف نہ کریں, اپنے علم کا صحیح استعمال کریں. اس کی ہمیں فکر بھی رہنی ہے اور اللہ سے مانگنا بھی, یہی ہمارے مدرسوں کا امتیاز ہے. دارالعلوم دیوبند اور اس کی نہج پر جو بھی مدارس ہیں ان کا یہی امتیاز ہے کہ یہاں علم برائے علم نہیں ہے صرف, بلکہ علم صحیح عقیدے کے ساتھ, صحیح تربیت کے ساتھ, بزرگوں کے نقش قدم پر, سنت کے نقش قدم پر, اسی پہ چلنا ہے, اسی پہ مرنا ہے. اپنی طرف سے ادھر ادھر ہونے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی. ہمارے ہاں نئی بات کی اہمیت نہیں. یاد رکھیے گا, کچھ لوگوں کو اس کا خبط سوار ہوتا ہے, ایسی بات لاؤ جو آج تک کسی نے نہ کہی ہو. نوادرات, نئے نئے نقطے, دین میں یہ کوئی کمال نہیں ہے. دین کا کمال یہ ہے پرانی بزرگوں کی منقول باتیں لے کر کے آؤ, صحابہ کی باتیں لے کر کے آؤ, تابعین کی باتیں لے کر کے آؤ. ایسی باتیں پیش کرو جس کا سمجھنا بھی آسان ہو, جس پر عمل کرنا بھی آسان ہو. ہمارا دین ایک کھلی کتاب کی طرح ہے, روشن ہے, اس میں کسی طرح کا جھول نہیں ہونا چاہیے, کسی طرح کا ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہو جائے. یہ دین فطرت ہے, یہ دین انسانیت. اللہ تعالی نے جو آیات متشابہات رکھی ہیں وہ ہماری آزمائش کے لیے ہیں کہ دیکھیں تم کہاں کس حد پر قائم رہتے ہو, کہیں کس حد سے آگے بڑھ جاتے ہو. لہذا اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے جو قرآن نے بتلا دیا کہ آنکھ بند کر کے سر جھکا لو, کل من عند ربک, اور ہدایت پر قائم رہو. اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے, علم میں رسوخ پیدا فرمائے, اور ہمارے علم کو علم نافع بنا دے. یہ ہمارے عزیز طلباء, میں ان سے خاص طور پر عرض کروں گا کہ یہ جو وقت مدرسے کا ہے یہ بڑا قیمتی ہے, یہ کبھی بھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. اس سے بہترین, اس سے شاندار, اس سے عمدہ زندگی آپ کو کبھی بھی نہیں ملے. جو اسے وصول کر لے گا وہ دنیا میں روشن ہو جائے گا, اور جو اسے ضائع کر دے گا اس سے بڑا محروم اور کوئی نہیں. اس لیے آپ پڑھنے پر پوری توجہ دیں, مطالعے کا اہتمام رکھیں, اساتذہ کی قدر اور عظمت دل میں بٹھائیں, اور کچھ نہ کچھ لکھنے کا سلسلہ ابھی سے جاری کریں. اساتذہ کی تقریریں آپ نوٹ کریں, پوری نہ ہو تو تلخیص ہی کیوں نہ ہو, تو انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ آئندہ کی زندگی میں محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے, پورے علاقے کے لیے منارہ نور بنا دے, مرکز دین بنا دے, مرکز علم بنا دے, بانیان کو کامل جزائے خیر عطا فرمائے, معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.